โยโย่เต้นหน่อยมาปองเดียมาดาวเอ็มูเตียนนั่งสั่งงาหมิงซาวตาตาตาโชว์หมิงซาวกาตาตาหมิงซาวเสียเสียเต็มมามูไปโชว์ลูกพี่จีไรเดซาบลินเนี่ยมองเนี่ยมิงกุดตีตงลงซาบลินเนี่ยมองเนี่ยมิงกุดตีตงลง ดูเลยฮึนี่นี่มิโยฮึเด็กมิโยดันนักชนเนี่ยชิงว่าทุบตะเคียนด้วยชิงนี่เอริลูดังงานนี่เนี่ยตายแล้วไหมลูกยอมมาดิลูกยอมมาดิ เมื่อด้วยจุ้ยสับผู้เจอเนี่ยน้องจัดการเช็คว่าเมื่อด้วยดังนั้นจึงจะอยู่ดูเป็นสักแค่บีอีกอันนั้นเนี่ยซีสับผู้จะเป็นสักแค่เด็ดด้วยจุ้ยเป็นสับผู้ไม่เลวเลยเหตุการณ์นี้เอาหมดไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ย ลุงเกดนี่เนี่ยเสียแล้วก็จริงมีเนี่ยสี่เดียวมามีอังกฤษจีซะยังจีซะคุณมีอะไรจะไปมีอะไรจะไปนี่นี่ปาพี่ลุงเกดอะไรเนี่ยเด็ดต่อเลยมีเนี่ยเทวะตั้งนั่นเลยไอ้เด็ดลุยลุยตาลอยลุยตาลอยลุย นิมมองนิมมองนิมมองนิมมองผู้บริบาลด้วยมาว่าเจียนจ่าเลยดูใจใหญ่สมารู้เย่อันเดียกาวจีดูอจูอันใดโซ่ท้าเขาจีดูชิดเดนิมมองนิมมอง นิ่มเมาเนี่ยเมาเนี่ยเมาเนี่ยเมาท้าบริเนี่ยเมาผู้ดูดาดวีจงจีจงจวยวะจิมใจมันยันนั่งมาดูมันจะมาอยู่ยังไงอันไหนมาทางเวเนสติเดียวเมื่อกูจีจงลงเนี่ยจีมันจะเย็นข้ามมาเมื่อวันที่มันลบบัง ได้มีเนื้อมีอยู่อยู่ด้วยเขาต้องเอาจีนเนี่ยมองนี่มองนี่มองนี่มองนี่มองทำอะไรเนี่ยมองเว้นกันไปแต่ก็สิ่งสิทธาอ่ะรู้เลยไอ้สิช้ามองบีจีเด็กกากาเนี่ยกูจะไปหัวปลาจีนบี ก้าวมาอินสกาดีเด็กกับเมียนาลูตอนนั้นทุกเจนี่ละบาสีเซนซิลูเลียบะเนี่ยตอนนั้นทุกน้องจ้าลูเจ้าข้างก็ส่งเจ้ากูเลี้ยงเจ้าใครนี่จ้าลูมาขันยังก้าวหน้าไปสิเนี่ยถ้าเจ้ารู้ว่าเมียลิจินี่อะไรอยู่เก็บแบบนี้ลิจินงานปีลูกเสียงเลยเดี๋ยวลิจิกูหลังเทก้าบ้าเราเมืองอาตัวบีตาจ้าเต้นนั่นไม่จีเท่าเดียวเนาะที่มาเลพี่ลิบารีเต้าตาบุพุกหลัง เราโมเหงาใจเนี่ยสาวลูมาดูได้สวยสวยเนี่ยบ้าจริงเนี่ยจ้าตัวเลยมาตีอยู่เปล่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ 上年我问几家呀？ 你家的命运啊，都这个股一时他的命运代表，情况嘛嘞，他上伢个那切，西山嘛嘞，他那他伢的，他比如对爷爷呢，老五，李庄子给我点他来的， Kamiaru belok lu tidak leh utama, eh? Jenubia, sebenarnya aku leh kau ni nak jual lu, jual tu dia lah, eh? Tak tua leh dia kau tahu, tak kaya leh hari lupa. Lepas tu awak cipta sura dah umat, jual tu mesti jadi. Ha, dia coba lah. Eh, mana luya maya suri? Nanti ni sebenarnya aku tu mari ku, cuma dia mah cipta leh ya. Ma, cipta orang aku, kamiya kah macam tu kaya. Kamiya lupa mah. จะคู่พี่เองดาวเองดีดาบีใจเนี่ยดูมีเสียงดูดังแต่เมียพันธ์อะไรเดินสับปูเลยกองดีคู่เจ็ดเห็นสุดที่ไหนยาเขมียาอะไรตัวเป็นบ้าเลยนิ่มมองอ๋อทราบเรื่องนิ่มมองดีมาจีได้ไหมนั่นยามามีอยู่ในยี่ท่าสัตว์จีจ้าจะเดินจุดทางที่เดินจุดสุด แต่เนี่ยแต่จอมมูงแต่จอมมูสุยัดเด็ดวาจูปีกี่ยันอืมอาซาดีเล็กกว่านี้มั้งฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้เลยอุกงเป็นยังขมิ้นรู้ว่ายูนี่พี่เท่เนี่ยวาดูไล่พะโฮเชียวกี่เชียวโฮมาโกงกว่าลูกยี่มาโกงกว่าลูกเนี่ยลูกเด็กเขาหูน่ารู้แล้วหรอไม่ติดอยู่เป๊ะเป๊ะเนี่ยเนี่ยยี่จีนี่ได้เท่เนี่ยจะอยู่กองเป็น 他来山上啊，天有时间来吧啦，姑娘们。嗯， 讲的。 嗯，老母的茶几子。嗯，白白来当母的茶几。几子？ 嗯嗯嗯，这边来当嘛，来说的关我，说说年年我先查个不要。哎，你拿出来的看嘛， 家里他这票据可以不？对呀，姑娘们。 不给，看伢多的。 ขมิ้นรู้ว่าไม่ก่อตัวมาที่นี่ไม่บอกว่าเลี้ยงที่นี่ไม่บอกว่าเจ้าจะรู้ฉันนี่มาแล้วไอ้บีฮ่าฮ่าฮ่าแกที่ไปไม่สวยสุดท้ายสายกูเสียสับจีด้านไอ้บีอืมดีดีเอเอพีซีเอชเอาตันดีโฟคนเนี่ยเป็นพีซีที่นี่ออกุระกูยันนี่มั้งเหรอเอาเด้อมันนี่อะไรเสียดิ เขาเดลิอัตตะขันยาเลยรู้ว่าอกุลาเชียนี่ฉันนายมาอัตตะขันยาดีเดทุระตั้งแต่หนึ่งที่จะจะเจ็บจ้องลงมาเจ็บทุระอังกฤษรู้ดีดีเฮียอ๋อตั้งแต่นายกาเลยที่จะจะเชียนจ้องลงมายาว H hour อังกฤษรู้ H hourรู้เฮียอืมถ้ากูจีนกวัดจีกวัดจ้าที่เดินไปหนึ่งจ้า เสียบอกคนเนี่ยมองเห็นบีโร่เอพีซีส่วนใหญ่ดูดอนเนี่ยบีเนสีฮะดูว่าเนี่ยเอกาโรจะช้ามาคุยในเรื่องอะไรสายสีดำเนี่ยเข้าใจไหมสายยืดว่าไปสั่งชาอะไรมิงคลีที่เอาพิเศษลูกจุกจ้อนเองบาปที่รู้เรื่องสุดหรอสายเอกไปเจนี่ยังฮะจะไม่สบิไปเจด้วยนักขันนี่อะไรเนี่ยเนี่ยที่นี่ ไอ้นักขันนี่ฮะจอยหัวมุมหกเกรนเซนเซนสุดพอเลยจินติกาลาเลยนักขันนี่มีแต่จังหวะประมาณวันที่อาจจะเราไปยัดดีเจฮะนักขันนี่ไปยังมิงเลียสีวายุพบยัดเลยเช็คไอ้ยังข้างหัวขมิ้นพังไปไหนมาบ้างอืมไอ้คู่ขมิ้นไปเลยลูกอะจะอุดตัวตรงนั้นพอดีก็คงคว้าท่าเดียวมาด้วยบาร์เลยเก๋คู่รักนั่นจะเปลี่ยนตัวไปจังละกัน ขมิ้นนี่มองดูได้หรือเปล่าดูชัวร์ตั้งแต่เด็กคนเห็นมองอ่ะเปลี่ยนเนี่ยลูกจะเกลือดุยจ้าไหนเนี่ยเด็กขมิ้นรู้ช่องทางตัวอะไรวะเนี่ยอืมเข้าไหนมองโอ้โหมาด้วยล่ะคนเห็นมองจ้าอะไรไปรู้เลยทราบเลยเสียข้างมีอยู่ดีจะตามนะเสียข้างอุเซนายมาทุกเงินจุดพังไป จ้าเราขมิ้นจ้าเราเลยลูกเทน่าเว้ยจ้าเว้ยแม่สี่ยี่นี่อพยพอยู่เลยเราอาเทียนเทน่าเอที่ต้องจีนเมียอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่

哈，我走了，妹妹。啊，路路都丢了没丢？嗯。啊，可以叫那毛了没？变了啦，看下屋里，来藏被窝。民国地里头，就那个地嘞。哦。哎，没得家了。啊。哎，这里我母亲家那来便宜处带地窝，就原来的民国地啊，那里领导家多的家。这民国地里头，家那个咯，啊，谁知道慢慢的，下面嘞，那地嘞嘛，把那家老人家咯，谁没批蛋糕嘛？ 三万那路三包的， 好，铁路多少收那路？哎呀，民国人家在家上，上班那帮够多嘛不？够多呀。但买的路，把自家的老表你了。好的。民国地我打进，好一路来给你亲戚，比如民国地我来不了那国家嘛，差比便宜来。给，好便宜啦。民国地啊，马里的铺位就包了啦，好。给，好的呀，马里的那一路。 都上家吧，俺们那玩的。OK。哦，爷爷那个送你呀的。好比，就民国第三年，看伢都当三十大位。给，看伢都当十六没六年。嗯。就请他来跳楼去啊！看伢都六下来看呢，啊，六六铺点起来的。You are under arrest。 看伢都就判了，哈哈哈哈哈！找来点送到心，咱们好马路哟，啥不能你忙嘛？慢慢 嘞，就话啥不能你忙嘛？哦，咱们没年年立马了，老来年了。给，阿弟，你都到我下边， 第三别提他了，等那都来对了，兄弟们， 好了嘛，伢都都要，咱们一人来开家比较，好啦。 在忙， 就搿里一带，现在又没抽根，看伢都如今呢，留在地看，实地个看看。好了， 阿姐在上面打工，困了吧？过年忙，过年忙也留下个，叫做阿龙啊，七九公里外头呀。对，这也看那个四千一万哦，你看你那个呗，啥标啊？ 哦，好看好看。在那啥标吧？ 哎， 在那个没有毛吧？ 嗯。 จะน้องมาก็มินเวฟิลูกเขาไปอาม่าเจ้าจีกูจีก็รอเมย์อังจิโอลูกเขาไปคุณยาเอ้ยลูกตาลูกพี่อะไรจังหวะเราเดี๋ยวบ้าลูกตาลูกจะน้องอินเดียบีเดอร์ดูเต็กดูเต็กดอกเต็กปั๊มไปกูยาบีเรนน้าไปไหมนี่มาบีกูจะน้องพี่มาเก็บไปเอ้ยดีไหมเต็กดอกท่านน้ามาเต็กดอกวันดาวพี่เนี่ยอามูท่านนี่เก็บไปสักเดียวบ้าไม่เอาบ้าแต่พี่แม่จะน้องเจียชีเต็กดอกยี่ไป มิสเตอร์แบรนด์เดฟเนี่ยมาเตือนนะจีโน่ลูกอันนี้อ่ะพี่ไปนู่นทุกเกี่ยวเลยเอ้ยจีโน่ยังสาวนี่ฮะจะสินตัวละสุดหรอไอ้ที่จีโน่ก็มาจับเอาเลยนะพอที่เราเลยไม่เอาหมดอ่ะพอที่เราเลยลูกสุดหรอก็จีโน่ฮะดูบิวดูลูกเดียวพี่เดียดจีโน่มาเย็นมินเวฟิวฮะชั้นอะไรสันเซ็ปเป็นเช่นเดียวเนี่ยพี่รอจีโน่ยังนี่ทั้งยี่กูลาเซนทบังเกลือว่ะอ๋อที่รู้ละ พบอะไรกันเนี่ยนับเรื่องกันจริงๆฮะยังคงจะสินกอลิชมาไอ้จูเนียร์ดราม่าเจนิดูบิลล์เบียนปจีเสียจิตย์อพยพเดอุบัญญัติมาปจีเดเบคันเต็งยูเกะกับตอนนี้ไม่เอาหมอปจีเยอะท่าบ่เท่าไรแต่ตอนนี้มันก็ได้บ้างกูเนี่ยสักเดียวว่าไม่เอาหมอเอ็นจีอับบีแต่รุ่นเด็กดูมาเจนิดูงั้นเลยกบ้าจะปจีเสียจิตย์อพยพเดนารยันสุเรปจีเสียจิตย์ชิมา ฟายน์อาร์ตลูกคอร์เรสิ่งนี้ปจีกูจีโน่ถึงวิญญาณเก็บอะไรกันเนี่ยอ๋อตอนนี้ติดต่อท่านมาลูกตัวโตตังชูกินนี่กูเปียวท่านยี่เกิดลูกอืมลูกก็ถอดออกมาปจีเสียพินเนี่ยจีโน่ยัดในนั้นเหรออ๋อตอนนี้จีโน่จำยองสิเรเมย์เจ้าชูกินกูยี่ส่วนนี่ดูอืมจีโน่นักข่าวเนี่ยกูเต็มเปียนยี่มวยยันนั่นมีวิญญาณ ทิ้งมาเช่นทิ้งมาปฏิเสธยังไงก็เออเย้ก็ลูกนั่นแหละจะเป็นสิแต่เราไม่รับอะไรมันเลยมีกูงั้นแต่มาดีที่ข้าวไปกูไม่บาดีละ อ๋อแต่สิ่งที่เลี้ยงสกับพี่อบยาจีโน่น้ำเสียไปเดือดรู้จริงหรือไม่จริงเนี่ย Okay, sama siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Jilu aje. Okay. Cuma si si mah bercakap tu kulo aje nuba. Bercakap aje nuba. Okay. Oh ya, apa ni? Kuka bercakap dia apa? Bercakap ada aku. Honda tu, lekang jam apa? Jilu aje si. Cuma api pun jilu nuba. Oh ya, apa ni? Ya, apa ni? Bondu sulai bondu ibi ada apa? Okay. Pasang ya bu ibi ada malah. Tapi mungkin nama mereka belu kuat le. Aku nama garo, me awam apa? Beri sini. Cuma nama ya Pionel lu kawali. Oh. Pionel lu iya, puling nama apa? Bisa pige bami, no? Biro Pionel lu iu labi suena ino pumi sendiri baling me. Pibi ma cima yai thale dapu mesiro, dulu cimi suema piling me. Hey, dapu le, pida bape. Tadi tu agam mana pangasa biro Pionel lu ingu kulaga me. Okay. Apa? Pionel le zali. Tiada lisa gula mawa. Cawan mamnya nela cian, saya buat dah bari. Dan yang lulu yang mamnya nela cian, tiada bari. Anda pun jangan sesi lagi bano. Ah, okay. Cuma sahun ini. Tahu bih, tahu. Cuma tahu mino. Tahu mabih, tahu mabih, tahu mabih. Sematama, sama siapa kau ni mungkin dia apa? ก็ทำมาละมาที่เรือเลยวะวันนี้เป็นอะไรมาที่มาเจอปอบเป็นมาเลยตั้งสูจูรีคุยกับเจ้าท่านเลยฉันฟิวนักกับพี่เด็กก็จีบมึงย้อนเลยแล้วมาบอกกับเจ้ามาฉันเนี่ยก็เป็นเมียมาหมดฉันฟิวดูการีกันเลยทั้งนี้ตัวว่าเนี่ยติดดูระบายละ ชื่อเรื่องตั้งนานนี่เนี่ยถ้าเกิดไปสู่ทารินทำอะไรอ๋อยาเสพลูกก็พังลงนี่แหละเดี๋ยวจะทุเลาะมันอะไรเก๋เฮ้ยไปดูเลยบ้ากันจ้าเลย ช่างที่บอกลูกเดียวเนี่ยนะลูกอ่ะป้างาจะเต็มมาปนมาอุ้งตีบุ้งเจ้าเสียกงจงเนี่ยอยู่ซูซูเนี่ยนะวะจะแบบจีเสียมาแบบเนี้ยแต่ดีกว่าจีสวยบุยเอาละรับมั้ยเมงโก้แบบจีสวยบุยบดูกาพอละที่งั้นมึงจะที่เขากับนั่นแม่ไปดูเลยพิมพ์หน่อยเอ้ยก้ามีงาตัวไม่เลย เอาล่ะวิบูเขาบอกอะไรกันเนี่ยคุณแม่เลยอุปนิยมมาทากันมีอยู่ตุเรียนมาตีเช้าสิอ๋อซึ่งมีสิเนาะอ๋อก็ยังไม่ใช่บางคนนะรู้อะไรอุปนิยมแต่ก้าวไปเลยป่ะน้ากูไม่เอาหมดฮ่าชิมาเลยอันนี้ติดขนาดอะไรเนาะโอเคชิซังชิซังชิซังชิซังเอ็งบอกเรามาดื่มมาอุปนิยมสีดาเราติดสนามเลย จะให้พี่เบสซีซีนี่ป่ะจะกูมีอย่างมั้ยพี่เอ๋แกมาสั่ง แต่งานเปล่าแต่มันมาไทยนี่เด็กแต่งานเสร็จแล้วชีวิตดูยี่ห้าชูนุ่ยพี่เป็นพี่ยังไงดิลูกี้ไม่รู้นี่ห้องห้าบ้างชีสุ่งกงสุ่งเกิดขันนี่บ้างทวีตอนนี้มาทำอะไรบุญเสียยังลาบ้างโอ้โหมองยังไงบุญเสียละพบกันรู้พบกันแล้วบุญเสียละนั่นไม่รับเลี้ยวเขาเลี้ยงกูไม่เอาหมดรู้พบกัน แม่อ๋อมสาธิกาโมเป็นเยอะกว่าโมยังไม่รู้อะไรก็ชิดเดียวคิดว่าทำไมวุ้ยวุ้ยสิ่งที่นอนลาระก้าตอนดูบุญสวยบุญนอนลาระติดตาวุ้ยมีเรื่องอะไรกูยังพิบุลาระไม่บอกเลยเสียไม่ใช่บ้านเนี่ยมองยังไงวุ้ยรู้ว่าบางวันจีเนี่ยติดเสียตัวไม่ใช่หูกูเอาไปทุกที่ที่เอ็งยิ้มมา ไอ้เดี๋ยวสุดาไม่ใช่ตลอดป่ะสร้างกันเราอู้ฮะสตีบราดาเอาไว้รอเดียวป่ะอู้เนี่ยยงจีกู้จ่าเรตเวรีเนี่ยอู้เนี่ยเอ็มตันชิคเกนจ่าเรไม่สวยดีกันไม่เสร็จลูกอู้เนี่ยสีบ้าอีฮะเอ็มตันจ่าเสียงเงี้ยวันเลยกูเฮ้ยโอเคโอเคโอเคอืมแล้วเจ้าอู้ฮะลุยอู้เอ็มตันเจ้าล่ะเลยกูก็จู้ยิงกูดูดาวไม่ยงยาวูสุดเลยสก้าฮะเอ็มมันอะไร แต่ท่านเนี่ยอู้เลยอารมณ์กระทวยที่เอ็นยูเวบีลูรีเนี่ยเสียตัวพักแค่ไหนไปเดี๋ยวมองมองยังเนี่ยตัวจริงอู้ฮะไม่ยอมจีมุจจ์ที่รู้เมียเมียทุกอย่างหรอฮะพอที่ตมีเลยก็เด็กตัวเจ้ามาเจ้าเอกเจ้าสานนี่เลยกูเนี่ยตัวรู้นี่สิจริงจังมาสู้รู้บอกไว้ตมีก็ อู้ปงดูสวยใครนี่ละจ้าวีกูเลยแต่ยูเอจีลาบิโมล่าจะมีเรื่องอะไรมาเตะปงตะมูลเราถ้าเกิดเช่นลูกบัจจีเสียกูติดใจชายาส่งน้ำบีขอเก็บบาลูจะมีกูขึ้นอยู่ไรเดียวเว้ยทุกปานนี้ใช่พี่เบี้ยวเนี่ยได้มาเลยพี่เบี้ยวปังวันนี้โตจะจ้าสิบแค่ท่านนี่ดูได้ยังไม่ยุ่งจีบพี่นี่จีน่าบาลอ่ะเนาะ จีน่าบาลเลยจีน่าบาลเลยดีกว่า outline of BBBN ก็พิจารณาดีเลยจีสันมองผู้บีก้องจังหูฮะผู้บีปุ่นเนี่ยชุดสุดดูนี่บีเนาะพ่อบ่ายตมีเอ๋มองเมื่อเอาโมยอนุปัญญาอู้อู้เลี้ยซาบาร์เอ๋มาเลี้ยซาบาร์เลยไปลงมาไม่เนี่ยไหนมาบูกว่าแกกูเล็บยาขาล่องก้องหนาเอ๋ปุ่มบีตัวเอ๋เนาะเปล่าก้องไรไม่เลยมันตีบู แกกูไม่เอาหมอทีนี้ทำไมซาบีมาเปียโนอาลุซีนี่ชอบอยู่บีบีอ๋อโอเคโอเคแกอู้อันไหนบ้างบีกูเอ๋เออดานเน่มาอู้ไม่เอาไหมไม่บ้างมองเนี่ยดูเตียวพี่อาลีตะเล็บป่าปลาลาตุยอะไรเอร่ามองทูเรตเดียวละเฮ้ยบอกเขาแกที่ไหนเมื่อสุ่ยกูไม่เอาหมอเตียวเลยต้องจ้าที่ไหนได้สิ ยังไงเนี่ยกิจกรรมสิบ่าวยาบาลเลยมองยังยาบาลเลยเฮ้ยเฮ้ยปานีปากิจอะไร ซาดะซองยาวลาลูลาปูลา ซาบ้าจ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ ฮึบริษัทก็ซาเลมดีฮะอุปันนี่ลาไปตัวเรซาอุบามิผ่านนี่เนี่ยล่ะพี่พ่อพี่ก็ผิดนี่บาล่ะตุกูเจอตึกกูถิ่ลั่นนี่แต่บ่มีเว้ยบ่ซะบ่เลยเบลุเลยกูไม่เอามอพี่ๆบิดุซาก็ผ่านนี่ล่ะเลยอะกูแล้วไม่ดีกูเพิ่นเว้ยอุปันนี่ลาไปตัวราเว้ยอ๋อพี่ๆกูเจียล่ะตุกูถิ่ลั่นนี่เบลุเว้ย อ๋อตมี้ยောက်နေတာကိုဟုတ်ကဲ့ပြီပြီโอเคမောင်မင်းအောင်မောခင်ဗျာဦးဒီနေ့အနားယူလိုက်အောင်မယ်ကွာเนาะဟိုနောက်နေ့မှာဆက်ရေးတာပေါ့ဟုတ်လားရပါတယ်ဦးရပါတယ်အေးအေးဟုတ်ကဲ့ကြီးကိုမင်းအောင်မောပကြီးသွင်းထားပြီမလားဟင်ဟုတ်တယ်ပြီလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းရံနေကိုလမ်းလျှောက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်ကိုမင်းအောင်မောပြောစရာရှိလို့ဟုတ်တာဒါပေမဲ့ပြောကြမယ်လी ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားဥစ္စာချမ်းသာပြီမင်းချွေရန်တင်းမင်းနေပါလေကိုပြပြာတည်ယူတန်စိတ်တဲ့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတော့အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာအကူအညီပေးဖို့လူမဆိုထားနဲ့တိုင်မင်းဆွေးနွေးဖို့မိတ်ဆွေရင်တောင်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်အကူနားထောင်နေပါလေပြမယ်ပြောပါအကူမိတ်ဆွေရင်တယောက်လူအားကိုးပါလေအကူကတော့ပြမယ်ကိုမိတ်ဆွေရင်တယောက်တည်းပူပါလေပြမယ် ဘလူကိုအခုပြွနဲ့ကိုချစ်တယ်။စပီပေးစားကြတဲ့ကပြွနဲ့ကိုကိုချစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြွနဲ့။ပြွနဲ့ကြောင့်လှူရှားရတဲ့ကိုနှလုံးသားကိုဘယ်လိုမှထိ ंछ ုပ်လို့မရနိုင်တော့လို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြွနဲ့ကိုကိုစီဆိုးသွားတယ်လား။အိုးအကိုရေပြွနဲ့ဖို့ဒီစကားကြားရတာ ကျွန်မရဲ့ဘဝဟာအထီးကျန်ဆိုတာလေအခုသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်မရဲ့ဖို့အာကူစရာမင်းနေရတဲ့ဘဝပါရှင်။ဘာဖြစ်နေတာကျွန်မရဲ့အခုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မမတုံ့ပြန်နိုင်ဘူး။ကျွန်မဘယ်လိုပြောရမှာလဲ။ကျွန်မပြောရမှာရှိတယ်။အခုကိုကျွန်မချစ်ပါတယ် ပြောပေါ့ရှစ်တေကိုရေးအဲ့ဒီရှစ်တေဆိုတဲ့မျက်နှာလေးကိုခဏလောက်မော့ပါဦးအကူသိဆိုတာပဲကွေအကူပြင်းနေသိချစ်တေကွာလေချစ်ပါတယ် ดาเวสิ่งนี้เสียเลยไม่ด้วยเลยมีเพียงอินาปังรีปังเนปัญญาปังรีปังเนเมตตาเพียงอยู่แค่มามองกูเป็นแม่กวยสิ่งที่ให้สิ่งที่อยู่ด้วยกูสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ ပြောရလားအာကိုနေခုလိုစကားတွေပြောနေရတာအတူတူနေရတာမပြောပြီးပဲရှိမနေကိုင်ဒါပေမဲ့ကိုင်ဘာများလဲပြင်လို့ကျွန်းွေးလीပြပြီးအတွက်စိုးရိမ်နေတယ်ကျွန်းွေးပြပြီးဟာဒုက္ခတစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပဲဆိုတာကျွန်းွေးသိတယ်လုံငင်းတဲ့တနည်းလောက်ကစားပြီးပြပြစီကိုတလားတခါဆိုတယ်လို့စားတစောင်းလာလိမ့်ရှိတယ် အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးပြပြတော်တော်လေးစိတ်ထိတ်လိုက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ကိုမင်းစမောင်ဘယ်သူကဒီစာတွေကိုဖြင်းရဲ့ဖြစ်စီကိုထက်နေတာလဲဒါတော့ဖြင်းရဲ့လည်းမသိပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဖြင်းရဲ့အထင်တော့ဖိဖိမှာတချင်တုန်းကရန်သူတွေရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိဟာဖြင်းရဲ့ငင်းငင်းလေးတွေကမြမပြီးအနဲ့ရှောက်ပြောင်းနေတော့တာပဲ ချင်းမဲ့လို့ချင်းတယ်အဲ့ဒ ါဖိဖိချင်းလူတွေဟာဖိဖိကိုစားနဲ့ချင်းချောင်းနေတာပြီလို့ပြွနဲ့ထင်တယ်နှစ်ဖန်စုပြွနဲ့လည်းအဆောင်ကိုပြန်ရတော့မှာမို့ဖိဖိကိုစိတ်မချဘူးရှင ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးအခုတော်လုံးရှိပါတယ်လေ ဒါကြောင့်လည်းပြွနဲ့အခုအားကိုးပြီးချင်းရတာပေါ့ရှင်ပြွနဲ့လူပြင်မထားပါနဲ့နော် ကဲပါမဦးလေးရဲ့ပုံသူတော့ပြေးပါပြီဦးလေးစိတ်ကျဉ်းနှမှုရှိမရှိကြည့်ပါဦ းကြည့်စမ်းမောင်ပြေအတော်တူတာပဲနော်ပြေအေ းအေးအေးတော်ပါပြီတယ်မောင်မင်းအောင်မော်ရဲ့တော်ပါပြီမင်းရဲ့ပညာကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ငွေတစ်ထောင်ချီးမြှင့်နေပ ါရောက်နေပါပြီ ကဲကားရောက်ရင်သမီးရဲ့တစ်တာကိုကားပေါ်တင်ပေးလိုက်ပန်းနိ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ သမီးဖိဖိကိုကြောခဲ့ပါလေဖိဖိ အေးအေးအေးငါသမီးဖုံးကြီးလို့အသက်ရှိပါစေသွားလေရလာလေရဒေးမတိရမခပဲရှိပါစေကွယ် ပြီးခဲ့စုနေပြီပါစေကျွန်းမဲတို့အဆောင်လေလာလေပါအောင်ကို ဟုတ်လာလေမှာပါပြီ ပြီးတော့ကျွန်းမဲမရှိတော့မှဖိဖိစီကိုလည်းမကြမကြလာလေပေးပါနော်ကျွန်းမဲနဲ့တင်းမနေနေတိုင်းပြန်လာပါမယ် အောင်စစ်ချပါခင်ဗျစစ်ချ ဖီဖီ ဟင် တမီသွားတော့မယ်နော ်အေးအေးအေးတောင်းပါပြီတမီရဲ့တောင်းပ ါချင်းနဲ့သွားတော့မယ်ကူ တောင်းပြီဘုပ္ပမင်းမျိုးလုံးတော့ဘာကိုဆူဆူဆက်ဆက်ကြည့်နေတာတခုခုပြောကျင်နေကြတယ်သူဘာပြောကျင်တာပါလဲ မောင်မင်းအောင်မောင်သူမို့ဦးစကားတစ်ခုလောက်ပြောเสียရရှိတယ်ကွာ မပြောပါဘူးလေပြောပါ ဒီလိုပါဒီလိုပါဟု တ်ကဲ့ ဒီစကားကိုဒီကနေ့မပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဘဝအတွက်ဒီကနေ့ဟာနောက်ဆုံးနေ့ပါပဲကွာ ဗျာဗျာ ဒါကြောင့်ဦးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဟုတ်ကဲ ့ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တယောက်ထဲထားခဲ့ရမယ်သမီးလေးကိုငါတူမောင်ကပဲနှမလေးတယောက်လို့သဘောထားပြီးစောင့်ရှောက်ပါလို့မှာခဲ့ကျင်တာပါပဲကွာအခုသူတို့ဒီကနေ့ညဒီကနေ့ညလာတတ်တော့မယ်လေပတ်ကြလို့လေ ဗျာမသူလေးကဦးလေးကိုဘာဖြစ်လို့လာတတ်ရမှာလဲမသူလေးက ဦးမရံမှုတွေရှိတယ်ကွယ်သူကဦးကိုလိုက်ရှာနေတာကတော့ကြာပါပြီကွာမနှစ်ကຫນွေဦးပေါက်ပါသူတို့တွေဦးကိုဒီအိမ်ကြီးမှာရောင်းနေတာကိုပြီးသွားကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူတို့ချက်ချင်းမလာကြသေးဘူးဒီကနေ့တော့ဒီကနေ့တော့စားတစ်ဆောင်ရောက်လာတယ်ကွာ ဘာစားလဲဦးလေ အေးအဲ့ဒီစားအရာကတော့ဦးကိုသူတို့ဒီကနေ့ညလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကွာရော့ဖတ်ကြည့်စမ်းဖတ်ကြည့်စမ်းဒီစာရွက်ကိုပြန်ပေးပါမောင်မင်းအောင်မော်ရ ဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရော့ အကူသူစာရွက်အကူသူစာရွက်ကိုဆုပ်ပလိုက်တာကောင်းတယ်ကွာဆုပ်ဆုပ်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်ဒီလိုဒီလိုဥကိုလိုက်ပြီးရှာနေကြတာကလူ၃ယောက်ပဲ ဟုတ်ကဲ့ သူတို့ကမောင်နှမတွေလေစာရီထဲမှာသူတို့နာမည်တွေကို ABC လို့သုံးလေရှိတယ ်ဟုတ်ကဲ့ စာရီထဲမှာပါတဲ့အတိုင ်း ရှေ့ရက်နေ့ည12နာရီတိတိမှာသူတို့သုံးယောက်ဦးစီကိုလာကြမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကွဦးလေးရဲ့ကံကြမ္မာအတိုင်းဖြစ်လာတာကိုဦးလေးခါးစည်းခံပါတော့မယ်အကုသို့များတယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ကွယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ ်ကျွန်တော်ကယုံပါဘူးလေ န ော်တူရင်သားရင်ပြောက်တယ်သဘောထားဒီနေ့ညမှာဦးလေးနဲ့အတူကျွန်တော်နေမယ ်ဘုန်းကြီးစကားကြားတာအားရှိလိုက်တာကွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မလွဲမသွေလာကြတော့မယ်ဦးကိုသူတို့တတ်ကြတော့မယ်တတ်ကြတော့မယ် သ ူလာကြတော့မေကွာ သာသမ်းပါ လာကြတော့မေကွာ ชิบิมองไม่ออกเนาะเนี่ยตรุลาจ่าတော့มั้ยกว่าตรุลาบ่มิ่นๆไม่เสียเว้ลูรอเลยกว่าตีแหละซ้อยนี่ซะมาเนี่ยกูเลยตะกะมูบันดีกูจนตีฉ่ามาทับไปบ่ตรุเบลุมาไอ้เนี่ยกูย่องล่ะไหนมาบูจนเดียวลงสิบาเลยกูเลยมองไม่ออกเนาะกูเลยกูปิดมาทับาเนี่ยกว่าเนาะโอเคๆตรุลาจ่าတော့มั้ย ไม่อีอีเนี่ยเย็ดเสร็จมั้ยหลูดีกว่าตีล่ะครับพี่เนี่ยเสร็จตนายีเย็ดเสร็จ5นาทีตรุลาจ่าတော့มั้ยตรุลาบ่เสร็จ5นาทีไปหลูรอดิ5นาทีไปหลูรอดิกว่าเบ้ตูดิแกพี่ๆลาซะมาไม่จอกปานเนี่ยไม่จอกซะมาเนี่ยกูนี่หน้ามาจนชื่อนี่บาดอืมมองไม่ออกเหมียะ ยอดๆอ๋อเดี๋ยวอุลิยะตนะ โอเคดีตนะกูมองไม่ออกหมอยู่ดาหรอทีนี้ลาเนี่ยกองนี่กูลิเป็ดๆกว่าเนาะเฮ้อู้เก๋บ่าวมองไม่ออกหมอเก๋บ่าวตรุลาจ้าพุตรุลาจ้าพุเซมนี่ไปหลู่รอดิกว่าเฮ้นั่งจี้บ่าวเซมนี่ไปหลู่รอดิมองไม่ออกหมอเฮ้ถูกต้อง กูเล่นเล่นมาวัดทาเรเลสกูจนหมามิเอ๊ะนับไปแล้วดีตนะดีตนะกูเล่นจนหมามิตาเดี๋ยวกูดีตนะกูไม่มาพี่หรอกหมามิเนี่ยนะเอ๊ะลงแน่แหละ 20 ကျွန်တော်တို့ဖေဟာဟောရီတနတ်ကြောင့်လောကကြီးစွန့်ခွာသွားရမှာဒီတနတ်မှာရေးထုတ်တဲ့ဘုံမိုးဆိုတဲ့နာမည်ဟာဒီတနတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်အမှတ်ရသေးတာပဲအေးမင်းမင်းဘာလို့လဲဘာလို့ပြောရမလဲဘုံမိုးဘုံမိုးအော်အော်ခင်ဗျာသိကြောင့်နေလို့မကြောက်ပါနဲ့လीမကြောက်ပါနဲ့ ညာကြီးကိုမတတ်သေးပါဘူးဆယ်နှစ်ပြီဘုံမင်းနေလို့ပါလေမင်းမင်းမင်းကတော့တတ်နေဟုတ်လားဟမ်ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်ဖေးနဲ့လာသို့တူပါပဲလားမင်းဘုံမို့ဟုတ်ခင်ဗျာဗန်မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကဩဂတ်လ10ရက်နေ့ညဆယ်နှစ်ပြီမှာ เจ้าเยอภิอเมกูตัดตวางเกเรบ่มุเบ้โหดเอ้อเจ้าเอ้อนี่กูตะเมนตะกายุยพี่รอเหมียตัดอ่ะเก้ฉันนายบ่ได้บ่กูบ่ได้เหมียตีบ่ด้วยอีอีซีซีนายบ่อูเบ้มามามีอ๋อมอย่าอู้อัตตะกูชูนาไปบ่กวย ฉันน่ะดีป่ะบ่มีอู้ปิสิริไปบ่แม่ดิแม่บ่มู้เอ้เตกานี่หลุเปาะกูงามินิสุดแล้วจริงอ่ะไอ้ตําบูสิบาเลยเนี่ยบ่บ่ซะดานี่บ่เปาะบ่เนี่ยบ่เปาะบ่บ่ซะดานี่บ่เปาะบ่บ่เปาะบ่กูนั้นน่ะเค้าเจ้าก็จะเปาะอยากอูมั้ยเอ้อ้อมาผัดผัดจีซันเตดิชาจาผัดจีซันดีดีเอชเอชอาวา 24 BC 你哪 ？E， 好了。好吧，别。好吧，好吧。没熬么？说了，对吧？人家自己有啥要得那个，就也嘛没那么拼呢。不过没熬着，就是有嘞，啥出来？ 哦， 你那个，这个俺那个特别那个，他们那个。 เชียร์ทำดีแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ยกเว้นสาวนี้กูยกเองอ่ะดาวอยู่เลยยกมาเยี่ยมจ้าตีตัวเราอาม่ามาสั่งเสร็จตัวนุ่งจ้าเนี่ยเขมยากูเลสซ่าที่กูซีมันกินช้างเนี่ยตัวเราโอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย เมียหมดโอเคอเส้นเนี่ยมาเว้ยมัมม่าอ๋อปู่โมปู่โมตีย่าโรเมียหน่าเลยอ่ะอนาเสียกรีบาล่ะฉันเจ้าอุปันดีจีวะมัมม่ามัมม่ารู้ตะกาขึ้นไปดูอย่างเดียวจังปีนี่เหรอลูกมาท้าเกินฮัลโหลอุปันดีจีอ่ะมัมม่ารู้อยู่ยงดอจีสุดา ผมไม่ติดชาบุเทนเน่เสมาเพียลีเจ้าไม่ติดชาบุมะมาเยไม่ติดชาบุไม่ติดชาบุอุปันดีก็เลยอันนี้ท่านปิ้วหมูเปล่าตัวตึกปี้เลยเด้อ๋อแล้วรู้แล้วผมหมูนี่อมีกูดันเม็ดชิ้นเนี่ยยิงว่ากูทุบไปตักเกเรโอ้โห ไอ้หัวตัวนั่นเนี่ยซีซักกูจิบไปตักเข้าเลยฮะตะดิ้งยาดีเหรอตะดิ้งยาดีเหรอฮึคู่รอเสียนเลยเวลูยุมาดิฮึเสียนจิลูเป็นยามิเสียนเป็นยามิโจโจโจอัตตะกูฉันตาเตชะบาจกต้องมันบาเลยเด้อฮะบาต้องมันฉันตาปียามิหึล่ะบาเลยปูญาอัตตะติหูรอจักคลีเนี่ยคลีดิ ตะเปียเหรอปียามาจ้องเลยลูยุ่งมาจีอเมกูดาเนชินเนี่ยยิงว่ากูทุบตะขึ้นได้ด้วยโอ้ชิงเนี่ยไอ้หลูดันมานี่น่ะตะยามเลยลูยุ่งมาจีตะยามเลยเอ้ยเอ้ยอเมด้วยจุ้ยสะพุจันเนี่ยนอกถัดดาตะเจ็กว่ายา อเมียด้วยด้านนั้นเนี่ยติดจุ้ยดูปีสักแค่ไหนพี่วุ้นตอนนั้นเนี่ยจะไปตักขึ้นได้ด้วยติดจุ้ยปีสักกูมีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยก้าวมีอ่ะมั้งมีบาดเจ็บอะไรหรือลุงกี้เด็กนั่นน่ะเสียแล้วก็จิ้วมีเสียเรียมามีอังเปียงจิ้งกันจิ้งกันจิ้งกัน กูไม่เล่ยยังไงเฮ้ยก้าวไม่บาดเจ็บอะไรเนี่ยเกี่ยวกับนั่นเนี่ยเกี่ยวกับไม่มาเนี่ยเกี่ยวกับไม่มาเนี่ยเลยเกี่ยวกับไม่มาเนี่ยเลยเฮ้ยโอ้โหนั่นยังจะไปเรียนนี่กลิ้งไปเลยกันเนี่ยอุบะมึงเจ้ากันอยู่ส่งข้าวตัวอะไรมามันมันกูรู้ พี่เลยทำยังนั่นเลยฮะอุบะเมืองนาจิวเนี่ยชีวิตนัตนาจิวเนี่ยตัวเองเด็กจิวเองช่วยฉันให้มาพี่ผิวเนี่ยผิวเนี่ย ကိုဖြူမဲကိုဆွံ့လို့ရတော့ကိုကိုဖြူမဲဘယ်လိုမှခွင့်ဆွံ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမိုက်စိတ်ကိုစတိပြီးတော့ဥပမင်းကိုအတိတ်ကြီးပြစ်ဆက်ရတယ်ဖြူမဲဖြူဖြူမဲရဲ့ ကိုကြီးကျင်းဝေးဖို့ဒီစကားကြားရတာရှင်ထဲမှာဘယ်သူဖြစ်မှမသိပါဘူးကိုကြီးကျင်းဝေးရဲ့ဘဝဟာအထီးကျန်ဆိုတာကိုကိုသိပါလိမ့်မယ်ကျင်းဝေးဖို့အာကိုကြီးကမင်းနေရာလေးဘဝပါရှင်ကျင်းဝေးဘယ်လိုပြောရမလဲကျင်းဝေးပြောရမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှစ်တီအခုသိဆိုတာပဲကိုယ်အခုဖြူနေသိချစ်တီ ဟေးမင်းအောင်မောမင်းကောင်းနိုင်နေတာ ဟေးမင်းမင်းတော့တုံးမကြတဲ့ကောင်ပါရှိတယ်မထင်ဘူးကွာမင်းလည်းရောက်ပြီလေမင်းလည်းရောက်ပြီကွာမင်းဘာငယ်နေတာလဲကြည့်တော့လေ ပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြင်းလို့ကိုကိုခွင့်လိုက်ပါတော့ကွာ ကဲတို့အဖေနဲ့အမေအတွက်ယာသဝင်ကျွေးတော့တက်ခိပေးပြီဒီအလောင်းကြီးကိုစပွဲပေါ်တင်ထားလိုက်ပါကွာဟင်ဒီမှာကြည့်စမ်းမရအောင်မောပုံမူးလက်တမ်းမှာဝစ်ထားတဲ့လက်စွပ်ဟာသူ့များမိမိဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကဝစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်လက်စွပ်ပေါ့ ဟုတ်ပါတယ ်မိမိတို့တက်တဲ့ညာတော့ဒီလူကြီးပြတ်ယူသွားတာလीသူပြန်ယူရမယ်ပြန်ယူရမယ ်ကဲလောက်စရာတွေတော့ပြီးပြီညနန္ဒခြံထဲကအញ្ញံဆုံးဖတ်ကြသူ ကဲတော့ အပြည့်အပြည့်ကတော့ကျွန်တော်ထွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါ ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဥပမင်းခေါ်ဘုံမိုးကိုမင်းတို့မောင်နှမတတွေကပြန်ပြီးလက်စားချေရတာပြီးတော့ဥပမင်းကရောဘာဖြစ်လို့မင်းတို့မိပါတူတတ်ခဲ့ရတာလဲကွာ ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုနာမည်ကြီးတမယဘုံဘုံမိုးသိအခုဥပမင်းပေါ့လေ အေးအေးအေ းသူကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတပြည့်အစုံလင်းလက်နဲ့အစုံလင်းနဲ့လာရောက်ပြီးတမယတက်ခဲ့ပါဘုံမိုးသိဟာတမယတက်ဝင်မကပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အမေကိုပါလဲသူတတ်ခဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်အကူကြီးစစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့ကထောက်ပံ့နေဝင်နေပဲကျွန်တော်တို့မောင်နှမပညာသင်ခဲ့ကြရပါတယ်သူတို့ပြောရရင်ပေါ့လေမမဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတထေးကြီးတူနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့ကအတော်ပဲချမ်းသာခဲ့ပါတယ ်ဟုတ်ပြီ တထေးကြီးဟာလည်းမမနဲ့ယူပြီးသိတ်ကြကြမပေါင်းလိုက်ရပါဘူးညာကွဲလွန်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအခါမှာမမဟာပစ္စည်းဥစ္စာအမြောက်အများကိုတူရဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါဟုတ်ပြီဆက်ပြောပါမယောင်းအဲ့ဒီခါမဲ့စစ်တပ်ကနေအကူကြီးကိုလည်းထုတ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်း University ကနေပြီးတော့ကဒီဂရီရပြီဖြစ်ပါတယ ်ဒါနဲ့ဟိုမင်းတို့မောင်နှမသုံးအောင်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓမြဘုဘုံမှုကြီးကိုမရမကရှာပြီးဆုံးမဖို့စီစဉ်ကြတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနေမဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမမစီကငွေအမြောက်အများတောင်းပြီးတော့ကဘာမှရရမှာဘုံမိုးသီးကိုရှာခဲ့ပါအတွေ့မဲ့တွေ့တော့လဲရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့ကပြပါလေဘုံမိုးသီးဟာဓမြဘုံမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာ အတိပရိပိလိပါကြီးဆိုပါတော့ဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟ ုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲမမတို့အကိုကြီးတို့စီကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်မမနဲ့အကိုကြီးတို့ချက်ချင်းမတတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘများကိုတတ်သွားတဲ့ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ည7နာရီကြာမှာပဲသတ်မယ်လို့ရက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကြောင်းပြန်နေတာ မောင်မင်းအောင်မော်တရိုးကောင်းကောင်းထုတ်ရတယ်နော ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရိုးအမြဲထုတ်လိုက်ထုတ်တတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ hobby ပ ါကဲဦးနာမောင်မင်းအောင်မော်ရဲ့ထွက်ချက်ကတော့အပြည့်စုံဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးလीလုပ်စရာရှိရည်ခဏဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတော့ ऐसे कौन है माँ? तो मशीन है अच्छा को मिया हूँ। बाहर ले आई भी है। उमोदी को बेलों में तेलों सा यार आले दिया। ओ, नया माँ मिलने ये था रे, तो जाऊँ मुला जो, जब्ते, वाजुला जी, किया, ऐसी सारी असाबी तेलों सा यार आपो। ऐरा रे का बाहर ही बेरी ले दिया। निमा से बिल्कुल खो वाली जा। बिलो निर्भय जगाले दोनी लोग ये था रे निर्भय सुरो लोंगे ये दोनी लोग शिम माले या साऊं यंगयू बेनिया मा साऊं डे लो सिंधा ले दे कामा सुले भाई डंबे ते जंबी नुंगा बे बिल्कुल गांव डे ले ऐसा दीजिए ना डेली फंसे मिलो सियामु आजाऊं दिया रे हा सेवन साढ़े आवे दो सामो ऐ कामा पंपांदरा को मिचिरो मॉल में अपाउंट जो जंबे मा तो जंगे रे बुमुदी ए पंपांदरा ने कसी ने पिचांग दिया क्या ने बो गोने माँगा कुत्ते में ना बे ये बोल जा ऐसा ने सीआईडी मा बुमुदी ए फाइव शाबी ए चंप जामु टेलीफोन से देखा मा सीआईडी आ बुमुदी आ ठाउं चाबी लुटे का पिदु का सीआईडी कौन मोंजा लुकें सा कुने माँग तो गोली का डेडी कुच्चा लावा ला सब जो सामान कुने माँग इधर वो ठीक दिखे ले उठ जा रहा उमोदी एम्मा डियो शिमिची चुनौती है डियो में शिजांग देखा रे खा जा रहा डियो थोड़ा डे लुटिया हा उमोदी ने तुमने जाऊँ दिया जाए तो भी चुटने टाइम है सियाकिंग बेसिस है माँ बहुत मिले खा जा रहा तो कहाँ जो वेटे देने है रे मॉल में ना जाओ लाभी व्यवहार है सुना क्यों नहीं होने मुख मनी आ रहे मेरे टाउन लोग ने लूट वे पिसी रे व्यवहार है सुना हुआ बिजार जाने हो जा तो भी ऐसा ने जा कोई तो भाभी लूट लोग ने इंगो सेकाजी ने शहर है लूट इंग्लिश रो ऐसी लंगा सही गांव खोली लूटी है जब जाते हैं ना मिंगली त्याग मॉल में आ जाओ लाजों दिल्ली में सोई मार लूंगी त्याग पर चल लाजों दिया जाए हाँ हाँ जा लेता कौन है माँगे हाँ मैं जाने वाला हूँ अभी अल्लू इंसुला लूंगी का न्याजी ठोटे ठीक है मॉल में इंसान को ये ठोको सिंसा या जाना वो हाँ सिपेरियो सिपेरी अच्छा ये चीज़ मॉल में नहीं मॉल में नहीं रही गालो मिंगो दी जाऊं दी चार दी लियो ताबू इंजारे पो नबियो कोडी जगा छोड़े दी ना उठ चार मातू ये ताजी ने से क्या पोला तुम्हें ओके ओके ओके जोगा बोबी ताजी लाऊं दूसरे में मिंगो दी ताबिया ला यूं में दिलो मिंगो दी आलू ठेगा मॉल में नहीं रहू ऐ अमु जाओ जो ये था इधर माँ सावले ने माँ ने मेरे को दी तोनो अमु ये लो मत डांस जो था मेरे को ने माँ क्या ले कमियाल वो आये आई ये लो नेंगन जो सुनो जी सब लेने मामला किना लड़ू रहा ना तो परे जो आवेदिया या लूडू लुमाई दियो फंसी आवे में लूं न लूं ना जो मशीवा रे में हो इधर कमियां लूं न लूं ना मेरे शी है बल्लब काम ले हाँ मामे आम चुन्ने को प्योरा ला हला तो परे कोने माँ तो परे चुन्ने जिन्ना को लाम टूए हु चना वो तो ते नाजी बार ने दुबारे चना चुना वो ते छिपा रहे कुनी माँ चना वो तो खूब कुनी बाला गया पाने कुनी आमले में आऊँ तो कह लो फिर नए ने तू जाइए बोले चना वो कुनी लो बालो क्यों भी बाला कुनी माँ फिर ना लोग पैसे लूँ ये चिंवो न लूँगा चिंवो दिया माँ ये वो कुनी नहीं ले में हो मौसी गुजार चुने को चुप मचाऊं मामियाजी ने मियाऊं ကလေးစားချင်းဟာချုံမင်းရဲ့ရလာတမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေဆိုတာကလည်းဘယ်တော့မှလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးခွင့်လွှတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလေသေးခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့တရားဥပဒေရဲ့အဆုံးအမကတော့မောင်ရင်တို့တွေထိုက်တဲ့လို့ခံစားကြပါလို့ဘုရားသခင်ကပေးအပ်တဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကလက်စားချခြင်းပဲ အကောင်းဆုံးလက်စားခြင်းဟာမေတ္တာတရားနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲမြောက်မှာဟုတ်ကဲ့အမှန်တရားကိုပဲလိုက်တဲ့အရာဟာလေတရားဥပဒေပဲလူရင်ကျင်းမှုနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆန့်တိုးတက်စေတဲ့အရာဟာလေတရားဥပဒေပဲကဲကျုပ်သွားတော့မယ်မြောက်မှာဟုတ်ကဲ့ จะไม่ยาหาสุเวลบปีติทุกข์มีอยู่แลเด้ไม่มีวินโดเวอมาตันไม่ติสิอิเสียไม่บาลีติอัตถขันธะเปยฤลึงงินทุกข์จุงจะเว ธุมนาญาลุบวะธนะธรรมะติมัมมานะโดรามะเนရှင်ပြိုင်ရင်ไทอခဲမကြီးတွေ့ကလေးသာချေသောတာတန်တရားရှိယံမိတဲ့ယမက်မပြီး โลกาลูอาญาด้วยทาชีอตอโหติยาอุปริอมันตยาธรรมะดีเย็นดีอัตถะชินลูกาไหนกูไหนกะเลสาชีเมดูมะเปมลุ่นไหนเมไทตินดีอะเจจังขันยะมีดามันมะเวมี โลกาลูอากบามีตูเนดูยินดีฉิกินดีขึ้นโลชิงพีอีจังตายาบาสิที่ซะแลนเมียนออมโมพีแกรมีคอลเลจนิเวน ဒါရိုက်တာတက်နာမင်းအောင်တို့ဖြစ်ဒင်္ဂါဒီပတ်ဖြစ်တာမင်းဖြစ်အိုင်ဖီအောင်ဒီဖြစ်သိမ်းမြင့်တော်မင်းရွယ်ဖြူနှင့်ဖြူရွယ်ဖြင့်သတန်ွယ်သရုပ်ဆောင်ဓနုကိုကြည်ကြည်သိမ်းသမ်းမောင်ဖြစ်ဦးမောင်မောင်တို့နှင့်ပြပြပိုင်အားသူမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါလေဒီဇလိုင်းရဲ့တောင်းဝင်တင်းများကိုဂီတစာသူကိုလွင်မြင့်ဂီတစာသူဖျားပုံသိမ်းနာအောင်ကရစ်ဆက်ပြီး ဒီတန်ရှင်အောင်အောင်ဦးနဲ့ဒနုလူကြီးကြီးသိန်းတို့ကသီဆုံးပေးထားကြပြီးဂီတမှုသန္တာဦးသန်းဖွေနဲ့သူ့အဖွဲ့ကဂီတရတဖန်တီးပေးထားကြပါလေရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါလိမ့်ရှင်